الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو اللہ تبارک متعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے اندر بہت سی چیزیں پیدا فرمائی. ان تمام چیزوں کے اندر الگ الگ خاصے، الگ الگ تاثیر، الگ الگ فائدے اور نقصان رکھے، اور اس کے اندر بہت سی مخلوقات پیدا فرمائی. انسان، جنات اور فرشتے، یہ تین مخلوقات تو ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے، قوت گویائی دی ہے. باقی بیچاری مخلوقات جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں بے منہ کی مخلوق، بے زبان کی مخلوق، یعنی وہ اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے، وہ اشاروں سے اپنا کام چلا لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن وہ تقریر کریں، وہ بیان کریں، وہ اللہ کی معرفت پر وہ لمبی لمبی تقریریں کریں، یہ ان کے بس کا نہیں. انسان، جنات اور فرشتے، ان کو الگ کر دیجئے آپ، ان پر گفتگو بعد میں ہوگی. باقی ساری مخلوقات پر غور کیجئے، اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ ساری مخلوق صبح خالی پیٹ اٹھتی ہے اور شام کو اپنے بسیرے پر جانے سے پہلے پہلے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ساری مخلوق کو ایک کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، گوشت چاول ساری امت اسی کو کھا لو، نہیں، کوئی سبزی کھانے والا ہے، کوئی گوشت کھانے والا ہے، کوئی روٹی کھانے والا ہے، کوئی چاول کھانے والا ہے، کوئی تلا ہوا کھانے والا ہے، کوئی ابلا ہوا کھانے والا ہے. آپ غور کیجئے مخلوقات کی غذاؤں پر. رب کے معنی جو ہیں وہ کھانا کھلانے والے کے نہیں ہیں، رب کے معنی ہیں ہر مخلوق کو اس کے طبیعت کے تقاضے کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کی روزی فراہم کرنا، یہ ہے رب کے معنی. آپ جنگل سے ایک جانور پکڑ کے لے آئیے جو نہ چارہ کھاتا ہو نہ گوشت کھاتا ہو، پال لیں گے آپ؟ اللہ کی اس عظیم کائنات میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کی غذاؤں کو سوچ کر کے عقل حیران رہتی. بعض جانور ایسے ہیں چل پھر نہیں پاتے، بیٹھے رہتے، جب وہ سانس لیتے ہیں تو فضا کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ جانور بیٹھے ہی وہی ہوتے ہیں جہاں فضا میں خوب کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. ایک بھالو ہوتا ہے، ایک تو آپ دیکھتے ہیں جنگل میں بھالو، یہ نہیں، اسی نام کا ایک اور جانور ہوتا ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ان علاقوں میں رہتا ہے جہاں پانی کے اوپر برف جمی رہتی ہے. وہ یہاں آئے گا تو مر جائے گا، یہاں کے موسم میں جی نہیں پائے گا، مر جائے گا. وہ جہاں پر پہاڑی علاقوں میں پانی کے اوپر کچی برف جم جاتی ہے، سورج کی روشنی پڑنے پر برف پگھلتی ہے، ڈھیلی پڑتی ہے، اور پانی کے نیچے جو مچھلیاں ہیں ہزاروں لاکھوں کی مقدار مچھلیاں وہاں ہوتی ہیں، وہ مچھلی سانس لینے کے لیے برف کے نرم حصے سے اوپر چلتی ہے، اور یہ حضرت وہیں بیٹھے رہتے. وہ مچھلی یوں اٹھی اوپر، انہوں نے منہ پھیلایا ان کے منہ کے اندر. اب بتائیے اس جانور کو آپ پال لیں گے، اس کی غذا آپ فراہم کر دیں گے؟ ایک شیر ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ خرگوش، ہرن، بھیڑ، دمبا، بکری، اور کبھی کبھی جب یہ نہیں ملتا تو بھینسے پہ حملہ کرتا ہے، گھوڑے پہ حملہ کرے گا، زیبرا پہ حملہ کرے گا، گائے پہ حملہ کرے گا، نیل گائے پہ حملہ کرے گا. وہ اس کی اصل غذا نہیں ہے، اصل غذا یہ ہے اس کے نہ ملنے پر اس پر حملہ کرتا ہے. اچھا، شیر کا رب اللہ ہے اور ہرن کا، اس کا بھی اللہ ہے. پروردگار نے چار پیر اس کو بھی دیے, چار پیر اس کو بھی دیے. اس سے کہا بیٹا بھاگ جا, اس سے کہا دوڑا کے پکڑ لے. آپ جا کر جنگل میں بیٹھ جائیے, تماشا آپ روز دیکھیے. ہر ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی دینا. اب کچھ دیر کے لیے آپ انسان میں آ جائیے. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس وقت کیا کھائے گا؟ وہ شیر خوربہ کھائے گا, گوشت چاول کھائے گا. اس وقت تو وہ اپنے منہ سے کھانے کے لائق نہیں ہے. دنیا میں روزی کے ٹھیکیداروں سے کہہ دیجئے, انسان زیادہ ہوں گے تو آبادی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا. میں تو بار بار کہا کرتا ہوں ان حرام گوروں سے, کہتا ہوں تم صرف تھپلے بند کر دو بس پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے مطابق روزی کا انتظام کر رکھا ہے, پریشان مت ہو. اور اتنے ہی اور پیدا ہو جائیں گے, اللہ پھر انتظام کر دے گا. توازن تم نے بگاڑا ہے گھپلے کر کے, پھاندے مار مار کے. کوئی سامان چھوٹے آدمی تک نہیں پہنچ پاتا. جھوپڑی قطرے شبنم کو ترس جاتی ہے, جو بھی گھٹا اڑتی ہے محلوں پہ برس جاتی ہے. اوپر ہی کمبخت کھاپی کے برابر کرتے ہو. تم پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی روزی کا انتظام کر رکھا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس وقت اس کی غذا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر سے بچے کے پیٹ میں ایک نلکی جڑی ہوتی ہے, جس کو عورتیں پیدا ہونے کے بعد کاٹتی ہیں, اس کو آپ ناڑا بولتے ہیں. ہر آدمی اپنی تھون میں ہاتھ لگا کے دیکھ لے, اسی کو ناڑا کہتے ہیں. یہی وہ کنیکشن پائپ جو کاٹا گیا بعد میں, یہ کنیکشن پائپ بچے کے پیٹ سے ماں کے پیٹ میں آیا گیا ہے, وہاں سے غذا یہاں ٹرانسفر ہوتی ہے. اس وقت بچہ اپنے منہ سے کھانے کے لائق نہیں ہے. اور اس وقت بچے کے جسم کی مشینری کو چلانے کا کام اس کی ماں کا جسم کرتا ہے, الگ سے اس کے لیے مشینری نہیں ہے. اب جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, نہ بول سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, نہ اپنا دکھ درد کسی کو بتلا سکتا ہے, اس کے پاس صرف ایک ہی ہارن ہے, پے پے پے, دوسرا کچھ نہیں. بچہ دنیا میں آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماں کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت ڈال دی, اتنی محبت ڈال دی, کہ ماں اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھتی ہے. یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے, دنیا کی کوئی طاقت یہ نظام چلا نہیں سکتی. اب ماں اس بچے کو گود میں لیتی ہے, چمکارتی ہے, پچکارتی ہے, بچہ روتا ہے, گھنٹوں اس کو چپ کرتی رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی ممتا ہے. یہی عورت دوسری عورت کے بچے کو 10 منٹ برداشت نہیں کرے گی. چل روتا بہت ہے, اب تمہارا خود کا رو رہا ہے تو بیچارے میرے بچے کو کیا ہو گیا, پتہ نہیں سر میں درد ہے کہ پیٹ میں درد ہے, قرار نہیں آتا اس کو. یہ سوچ کا فرق کیوں ہے؟ اللہ نے بچے کی حفاظت کے لیے اس کی ماں کے دل میں ممتا ڈال دی. بچے کو کس نے بتلایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ اس بات کو غور سے آپ سنیے گا, آپ لاکھ تعویل کریں گے. اس کی ماں نے سینے سے لگا لیا اور بچے کو چمکارا اور بچے کو ایسا لگا. چلیے بچے کے بارے میں آپ کہہ دیں گے, مرغی کا چوزہ انڈے سے باہر آیا, آپ اس کے سامنے کھٹ کھٹ کیجئے, دوڑ کے آ کے دانا اٹھا لے گا. کس نے بتلایا اس کو؟ بتائے دنیا والے, اس کے جی کے طالب علم کو کس نے پڑھایا کہ تیری غذا کہاں ہے؟ کتے کے بچے پیدا ہوتے ہیں 5-6 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی, ان کو کس نے بتلایا کہ تمہاری اماں ہے یہ اور تمہاری غذا کہاں ہے؟ یہ تو میں ان مخلوقات کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں. جنگلوں میں آپ نکل جائیں تو عجیب صورتحال ہے. حضرت شیخ نے خود فضائل اعمال کے اندر کئی واقعات لکھے عبرت کے لیے. ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک پرانا گدھ ہے. گدھ وہ جانور جو چیل طرح کا ہوتا تھا پہلے, جب کوئی جانور مرتا تھا تو وہ کھانے کے لیے آسمان سے اترتے تھے. رہتے کہاں تھے؟ اتنی اوپر کہ ہم کو دکھتے ہی نہیں. اب دیکھتے کہاں کا ہے وہ؟ آپ کے گاؤں کے مرے ہوئے جانور کو دیکھتے وہاں سے 10 میل اوپر سے. ادھر جانور مار کے پھینکا گیا, وہ مخلوق اتری. کس نے اطلاع کی؟ اچھا وہ جہاں رہتے ہیں وہاں کیا چارا بھوسا ہے؟ باغ باغیچہ ہے اوپر, وہاں کھاتے کیا ہے؟ وہ آئے دنیا والے بتلائے انسانوں کے لیے فکر مند ہے. آبادی بڑھ جائے گی تو یوں ہو جائے گا, تو یوں ہو جائے گا, تو یوں ہو جائے گا. 4-5 سال پہلے سونامی آیا تھا تو میں نے بعض اخبار والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ چھاپیے گا مت لیکن نوٹ کر لیجیے, اللہ حفاظت فرمائے کسی پر نہ پڑے. جیسا سونامی ساؤتھ میں آیا تھا, ایک آدھ آ جائے مہاراشٹر گجرات کے اندر, اگلے ہفتے حکومت اعلان کرے گی 4 بچے پیدا کرو, پر بچے 5,000 روپے انعام دیں گے. ذرا ایک آدھ سونامی اور تو آنے دو, تب سمجھ میں آئے گا کہ آبادی گھٹانا ہے کہ بڑھانا ہے. تم ٹھیکیدار بن کے بیٹھے دنیا کی. اور کہانی سن لیجیے, جو ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلا رہے ہیں ان سب کی آبادی مائنس جا رہی ہے. ہر سال ان کی آبادی نیچے اتر رہی ہے. 1 ارب والے 95 کروڑ بچے, 1 کروڑ والے 90 لاکھ بچے. اب وہ یہ پریشان ہیں, اچھا ان کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ان کے سائنسداں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں تمہاری آبادی 50% اور کم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اب وہ پریشان ہے کہ اس ہماری جگمگاتی دنیا میں رہے گا کون؟ سرکار کو فوج کہاں سے ملے گی؟ کمپنیوں کو ورکر کہاں سے ملیں گے؟ یہاں جب مہاراشٹر میں کچھ دنوں پہلے یہاں کے فرقہ پرستوں نے ٹر ٹر کرنا شروع کیا, ہم باہر والوں کو یہاں نہیں آنے دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, کاریگروں کو مارنا, کلیان اسٹیشن پر بچے امتحان دینے کے لیے آئے تھے یو پی اور بہار کے, ان کو مارا, سب چلتا رہتا ہے. اور وہ حضرت جو اس وقت کانگریس کے پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے, اس وقت شیو سینا میں تھے, انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا. اور بدقسمتی سے وہ سقدم بخارا اسی علاقے کا ہے, وہ سنجے نروپم وہیں کا ہے, چلتا ہے سیاسی کام کاج ہے. اس وقت یہ بات آئی تھی, میں نے وزیر داخلہ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ سے پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ پورا ہندوستان ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ سینٹرل کی حکومت پورے ملک کی ایک حکومت ہے نا بھائی. ہاں کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے غور کرے کون سا علاقہ ہمارا زیادہ غریب ہے؟ ارے آپ لوم چلواتے ہیں, 500 لوم, 200 لوم نالا پار میں, 200 لوم کھاڑی پار میں, 200 لوم آپ کا ساؤنا میں, 200 لوم آپ کا کسی اور علاقے میں, وہ سارا لوم آپ کا ہے نا بھائی. کہیں بھی نقصان ہوگا تکلیف تو آپ کو ہوگی نہیں. وہ میرے گھر کے قریب والا کارخانہ جو ہے اس میں کاریگر پھر کرو, باقی کارخانے بند ہو چلے گا, تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. آپ کو تو یہ غور کرنا ہوگا کہ کہاں کمزوری آ رہی, وہ کمزوری میں دور کروں. سینٹرل کی ذمہ داری ہے کہ غریب علاقوں میں فیکٹریاں لگائے, غریب علاقوں کے لوگوں کو ریزرویشن دے کر ان کو حکومت میں نوکری آ جائے. توازن برقرار رکھنا. ریزرویشن کہتے کس کو ہے؟ ریزرویشن اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کا لقمہ چھین کے اس کو دے دیا جائے, نہیں. آج کل آپ لوگ برات میں جاتے ہیں نا, برات میں 200 براتی نکلے, بیونڈی سے نالا سپارا جانا ہے, میرا روڈ جانا ہے, کچھ لوگ نہا دھو کر پہلے ریڈی ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا مزاج ہے جب تک 10 مرتبہ شور شرابہ نہ ہو, چلو چلو چلو, تب وہ کپڑا اٹھاتے ہیں نہانے کے لیے. کل بھی میں ایک شادی میں تھا, کچھ لوگ ٹائم پر آ گئے مغرب بعد نکاح تھا, اور کچھ لوگ 8 بجے تک نہیں آئے. اب صاحب نکاح رکا ہوا ہے. جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے نکاح کے بعد تو آئے وہ لوگ, اس میں ایک آدھ میرے شاگرد بھی تھے. تو کسی نے مذاق میں پوچھا کہاں جگ گئے تھے؟ میں نے کہا جن بیچاروں کے پاس کپڑے نہیں تھے بغیر پہنے چلے آئے وہ پہلے چلے آئے, جن کو اللہ نے نوازا تھا کپڑا پہنتے رہے, ٹائم لگ گیا ان کو, اور کیا ہے. پتا ہے نا کہ اتنے مہینے نکلنا ہے لیکن نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ مقام پر پہنچنے سے پہلے گاڑی روک دیں گے, دیکھو کون کون سی گاڑی نہیں آئی, پوچھو کہاں تک پہنچا ہے, پورے قافلے کو ایک ساتھ کریں گے, پھر جائیں گے آخری منزل پر. یہ تو کرتے ہیں. قافلے کے جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں, کسی گاڑی پنچر ہو گئی, کسی گاڑی کمزور تھی, کچھ بھی وجہ ہوگی, وہ بیچارہ پیچھے پھنس گیا, تو آگے آنے والے لوگ رک کر پیچھے والے کا انتظار کر لیں, سب کو ایک ساتھ لے کر چلو تو اچھا لگے گا. یہی حاصل ریزرویشن کا ہے. کسی قوم کے اندر اگر کچھ افراد پچھڑے ہوئے ہیں اور ترقی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ چلے, تو ان پچھڑے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اگلی گاڑیاں روک دیں گے, پچھلی گاڑیوں کو آنے دیں گے, جب سب ساتھ ہو جائیں گے تو قافلہ اچھا لگے گا. سینٹرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ غریب علاقوں میں سرکاری فیکٹریاں لگائیں, ان کے راستے اچھے بنائیں, ان کی ندیوں پر پل بنائیں, اور ان کو بھی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ برابر میں آنے کا موقع دیں. جب یہ کام آپ نہیں کریں گے تو کچھ علاقے زیادہ غریب ہوں گے, کچھ علاقے خوشحال ہوں گے. غریب علاقے کے لوگ مجبور ہوں گے روزگار تلاش کرنے کے لیے خوشحال علاقے میں آنے پر. تم وہاں اگر کاروبار کے مواقع فراہم کرو, روزگار کے مواقع فراہم کرو, کسی کو کتے نہیں کہتا کہ تمہارے یہاں آئے گا. یہ ساری بدماشیاں حکومتوں کی ہوتی ہیں, اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں. آج کل چل رہا ہے نا مسئلہ, فلاں جانور مت کاٹو, فلاں مت کاٹو, فلاں مت, ٹھیک ہے ان کو کچھ دن ٹکرا لینے دیجیے. آپ کو یاد ہوگا دو تین مہینے پہلے جب بچوں کی پیدا کرنے پر ٹر ٹر چالو, تو میں نے آپ اسی وقت کہا تھا ان کو چلا لینے دو, دو تین مہینے کے بعد یہ اپنا منہ پیٹیں گے. آوازیں اٹھنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو, طے کرنے والے کون, کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا, اور تم کو اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو کسی کس کی رعایت کرو گے آپ؟ ارے بھائی کیا اسلام میں شراب حرام نہیں ہے؟ تو کیا ہماری رعایت کرتے ہوئے آپ غیر مسلموں کو شراب پینے سے روکو گے؟ کیا ہمارے مذہب میں غیر ذبیحہ حرام نہیں ہے, جھٹکے کا گوشت حرام نہیں ہے, آپ منع کرو گے؟ آپ کسی ایک مذہب والے کی رعایت کر کے دوسرے مذہب والے کو اس کا پابند کرو گے؟ دستور یہ نہیں کہتا, دستور کی روح کے منافی ہے یہ بات. دستور یہ کہتا ہے ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے, کوئی ایک دوسرے کی توہین نہ کرے. لیکن میں میرے گھر میں کیا کھاؤں گا اور آپ کے گھر میں کیا کھائیں گے؟ نہ مجھے آپ کے گھر میں جھانکنے کا حق ہے, نہ آپ کو میرے گھر میں جھانکنے کا حق ہے. اور آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مسلمان تھوڑا صبر سے کام لے. آپ نے سنا ہوگا چنئی کے اندر وکیلوں نے احتجاج کیا, بمبئی کے اندر آدی واسی جمع ہو رہے ہیں رانی باغ سے لے کر منتال تک احتجاج کرنے کے لیے. یہ 400 BC کا کاروبار ہے, دنیا کو بیوقوف بنانے کا کاروبار ہے. یہ سب بند کرو تب جا کر کے توازن برقرار ہوگا, ورنہ جب قدرت کو جلال آئے گا تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. جان رکھنا, وہ دن ہم کو یاد ہے جب سورت کے اندر تعاون پھیلا تھا, اللہ معاف کرے, خدا نہ کرے کہیں ایسا ہو. اس وقت کے اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, روڈ کے اس پار تعاون ہے, اس پار تعاون نہیں ہے. مسجد کے آس پاس ساری آبادیاں تعاون سے محفوظ ہیں, اس پار تعاون ہے, اس پار تعاون نہیں ہے. لاتور, عثمان آباد وغیرہ کے اندر زلزلہ آیا تھا, اخبار نے اس مسجد کی فوٹو لگائی تھی, پوری بستی دھس گئی تھی, مسجد جو کی توں برقرار تھی. کوئی تہوار تھا ہندوؤں کا, وہ مسلمانوں چندہ مانگ رہے تھے. مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ہم لوگ باہر کے ہیں, یہاں یعنی جماعت گئی ہوئی کہ ہم لوگ باہر کے ہیں, کہیں ہم کو پریشان نہ کرے رات میں. وہ آبادی چھوڑ کر جا کے جنگل میں قیام پذیر ہو گئے. کسی جگہ ایسا ہوا کہ مسجد جماعت ٹھہری ہوئی تھی, وہاں سانپ نکل آیا تو مسجد چھوڑ کر جا کر جنگل میں ٹھہر گئے. گرمی کا موسم تھا اور صبح ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ پوری بستی تباہ اور برباد ہوئی. وہ زلزلہ ہلنے والا نہیں تھا, یہاں بیٹھے ہوں گے انجینئر لوگ بلڈنگ بناتے ہو زلزلہ پروف, ارے ہلے گی تب نہ زلزلہ پروف. زمین یوں پھٹی, آبادیاں اندر گئی, زمین مل گئی, اب کہے زلزلہ پروف. آپ گاڑی میں ٹائر لگاتے ہیں, یہ ٹائر بھج کے نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے, اور آپ کی گاڑی لاری کے نیچے آئے گی تب بھی آپ کو ٹائر بچائے گا؟ آپ کی گاڑی پر ٹرین چڑھ جائے گی تب بھی آپ کو ٹائر بچائے گا؟ تماشے ہیں انسانوں کو کہنے کے, کچھ نہیں. قدرت کے نظام پر غور کرو. قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار, خدا کی خدائی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو. اس نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے, انسانوں کو ان کے اچھے برے سے آگاہ کیا ہے, انسان کا مزاج ہے، جو سامنے آیا اسی کو دیکھتا ہے، جو پسند آیا اس کو اپنا لو. اس وقت کے انسانوں پر سب سے بڑا عذاب جو ہے عذاب العلیم، بے چینی، بے قراری. ہر آدمی کچھ نیا پن چاہیے. جنگل والے شہروں میں آ رہے ہیں، شہر والے جنگل میں جا رہے ہیں. جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کپڑے اتنا چڈی پہن کے ٹہل لیں. آبادیوں والے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے، کھاوی کے کنارے، پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بے چین ہے انسان، بے قرار ہے. کھانا کھا رہا ہے تو بھی بے قرار ہے، اور نہیں کھا رہا ہے تو بھی بے قرار ہے. کسی انسان کو قرار نہیں ملتا. کیوں؟ قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرو گے تو انجام یہی ہوگا. آپ موسم کو دیکھ لیجیے، آج کل پانی برس رہا ہے پورے ہندوستان میں، الگ الگ علاقوں میں آندھی طوفان پانی. یہ برسات کا موسم ہے. سردی کب شروع ہوئی تھی، کب تک پڑ رہی ہے؟ سردی کا موسم ہے یہ، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو انسانوں کے لیے وہ فیصلے ہی نہیں ہوئے ہیں. جب قدرت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ تم زیادہ سمجھدار ہو کہ وہ زیادہ سمجھدار. دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آئے، ماشاءاللہ طے خانے کا فلیکٹر ہو گیا، اس کے بعد جو بڑا کام کرنے کا ارادہ ہے، اگلے شیڈ کو کھولنا، اس میں انگل کی اونچائی بڑھانا، سارے پترے نکال کر نئے پترے ڈالنا تاکہ وہ مرض ہی ختم ہو جائے. یہ پترے پرانے ہیں، برر گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں. دنیا بھر کا خرچہ کرنے کے بعد، ریپیرنگ کرنے کے بعد بھی مسئلہ قابو میں نہیں آتا. بہت جلد انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا. کم سے کم 3-4 لاکھ روپے کا وہ کام ہے. جو پیسہ پہلے سے آیا رہے گا وہ استعمال ہوگا، جو کم پڑے گا مانگیں گے اللہ کا نام لے کر. جس کو اللہ جو توفیق دے گا، کوئی پترا دے گا، کوئی انگل دے گا، کوئی مزدوری میں حصہ لے گا. بہت سے کام ہوئے، انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا، لیکن وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ حضرات کا اس میں جو تعاون ہوگا، اللہ کے گھر کے لیے خدمت ہوگی، اس کا آپ کو آخرت میں بہتر صلا ملے گا. ایک بات درست شریف پڑھ تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندو، خداوند قدوس نے جو نظام بنا رکھا انسانوں کے لیے، اعلان کر دیا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. یہ قرآن انسان کو بار بار یہ کیوں بتلا رہا ہے؟ کہیں کہا فلینظر الانسان مما خلق، انسان ذرا غور تو کر، تیری شروعات کہاں سے ہوئی؟ آج اینٹ رہا ہے نوجوان، کپڑا پہن کے ان کر کے نکلتا ہے تو پھر نگاہیں کہیں اور ہوتی. فلینظر الانسان مما خلق، انسان ذرا غور تو کر، پیدا کس چیز سے کیا گیا؟ اور دیگر مقامات سے کہا گیا کہ انسان ذرا غور تو کر، مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ جب ابا جان کا انتقال ہو گیا تو ابا جان کہاں رہیں گے؟ ان کی بنائی بلڈنگ میں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ ویران قبرستان، شہر خموشہ، جہاں جا کر آپ ان کو مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئے. اب نہ ان کے حالات سے آپ واقف، نہ آپ کی باتیں وہاں تک پہنچنے والی. ان پر کیا بیتی، جس کی قبر اس کو خبر. کہاں گیا آپ کا کارخانہ؟ کہاں گئی آپ کی دولت؟ کہاں گیا آپ کا قرض و پر؟ اب سابقہ کس سے پڑے گا؟ فرشتوں سے. کون زبان سمجھتے ہیں وہ؟ عربی زبان. کرنسی وہاں کس چیز کی چلتی ہے؟ اعمال کی. دنیا کا پیسہ، بینک بیلنس کچھ نہیں، لپیٹ کے سائڈ کرو. وہاں صرف اور صرف اعمال کی کرنسی چلتی ہے. جو نیک، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ، جو برا، اس کے ساتھ شدت کا معاملہ، سختی کا معاملہ. تو انسان ذرا غور تو کر، پیدا کس چیز سے کیا گیا اور مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ ان دو باتوں کو انسان سوچتا رہے تو انشاءاللہ غفلت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو صبح و شام یاد کر لیتا ہے، وہ دنیا کی محبت سینے کے اندر جگہ نہیں دیتا اس کو، اور آخرت سے غفلت نہیں پیدا ہوتی. یہ زمین، وہ قبر ہم کو صبح و شام پکارتی ہے. میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے سوچ لے، ہمیشہ تو اوپر نہیں رہے گا، بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ تو نیچے میں اوپر. تو قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، ہم نے مرد و عورت کے ملاپ سے، دونوں کے مخلوط نطفے سے انسان کو وجود بخشا. کاہے کے لیے؟ یہ سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا جب خداوند قدوس انسان کو بنانے جا رہے تھے اور فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار اگر اس کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت کرانا ہو تو کیا ہم کم ہیں؟ اور حقیقت ہے عبادت میں انسان فرشتوں کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ہم انسان عبادت میں تو فرشتوں کی برابری کر سکتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم عبادت کریں گے دو گھنٹہ چار گھنٹہ چھ گھنٹہ اس کے بعد پیشاب پکانا نہیں لگے گا, نیند نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی. اگر آپ کاروبار نہیں بھی کرتے ہیں گھر والے لا کر کھانا پہنچا دیتے ہیں جیسے معتکفین کو پہنچا دیتے ہیں, چلیے بیٹوں نے کہا ابا آپ کو اللہ کے نام پر وقف کیا تو ابا کو نیند نہیں آئے گی, پیشاب پکانا تقاضا نہیں ہوگا, تھکیں گے نہیں. فرشتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کو دسیوں ہزار سال سے جس کام میں لگا دیا ہے کہ تو یہیں کھڑا رہے, وہ کھڑا ہے, اللہ کا حکم ہوگا چل چلے گا. کچھ فرشتے ایسے صبح و شام نیچے اوپر ہوتے, وہ تو چل ہے نا, باقی فرشتوں کی تعداد کا اندازہ قرآن و حدیث کے اشاروں سے مل سکتا ہے, صحیح تعداد تو اللہ ہی جانے. دنیا میں جہاں پر خانہ کعبہ ہے اور وہاں انسان طواف کرتے ہیں, اس کا حج کے لیے حکومت کہتی ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ آؤ, زندگی میں ایک مرتبہ آؤ, چلیے عمرے کے لیے پابندی نہیں ہے, لیکن کسی بندے سے یہ نہیں کہا گیا کہ زندگی میں ایک بار آؤ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے. بھائی چلو حج میں بھیڑ مت کرو, درمیان سال آ جاؤ. زمین میں جو خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے؟ جب سے انسان ہے. زمین کے بالمقابل آسمان میں ساتویں آسمان پر جو ہم سے قریب ہے فرشتوں کا عبادت خانہ ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور. فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں اس کا, ستر ہزار فرشتے روز طواف کرتے ہیں اس کا, اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئی. اب ذرا آپ جوڑیے گا کیلکولیٹر لے کر, آپ کی ساری مشینیاں فیل ہو جائیں گی. وہ گنتی وہ ہندسہ اس میں بیٹھے گا ہی نہیں, کیا تعداد ہوگی. اور یہ تو وہ ہیں جو اب تک اس کا طواف کر کے چلے گئے, اور کتنے باقی ہیں؟ جب ڈیلی نئے آتے ہیں تو کب تک آتے رہیں گے, وہ کتنے ہوں گے؟ یہ ہے تعداد فرشتوں. دوسری مثال سن لیجئے, ہم آبادی میں رہتے ہیں, جنات بھی رہتے ہیں, یہاں کم رہتے ہیں, آبادیوں میں کم رہتے ہیں. جناتوں کی اصل چھاونیاں کہاں ہیں؟ وہ ایک مستقل موضوع ہے, اس پر گفتگو کرنا مقصد نہیں, اشارے کر رہا ہوں. جنات اصل میں رہتے ہیں جنگلوں میں, پہاڑوں میں, ویرانوں میں اور بڑے بڑے سمندروں میں. جناتوں کی اصل آبادی جو ہے, ان کا اصل سینٹر, ابلیس کا مرکز جو ہے وہ سمندر ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابلیس سمندر میں تخت لگا کے بیٹھتا ہے, وہ سمندر اس کی چھاونی ہے. اور دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں سمندروں کے جہاں جہاز نہیں جا سکتا, اور گیا تو لوٹ کر نہیں آ سکتا, وہ سب ان کا علاقہ ہے. یہاں کچھ ٹہلتے گھومتے چلے آتے ہیں ٹائم پاس, وہ جو ہم سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑے سے. فضا میں جنات کتنے ہیں معلوم ہے؟ اگر آسمان سے ایک سوئی گرائی جائے تو زمین تک آتے آتے وہ کسی جنات سے ٹچ نہ ہو ممکن نہیں ہے. پورے عالم میں کہیں سے بھی آسمان سے کنکر چھوڑیے آپ تو زمین تک آتے آتے جناتوں سے اس کو ٹچ ہونا ضروری ہے. یہ مقدار ہے اس مخلوق کی. لیکن انسانوں پر حملہ آور کیوں نہیں ہوتے؟ طاقت بے پناہ ہے ان کے اندر. دو وجوہات سے, انسان کے اندر جو اللہ کی معرفت کا علم ہے, طاقت ہے, اس سے ڈرتے ہیں. جنات ڈرتے ہیں اس سے, علم میں جنات انسان سے مغلوب ہو جاتا ہے. دوسری بات, فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ یہ بدماشی نہ کرنے پائے. انسانوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ جنات ہیں اور جناتوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ فرشتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اندازہ بتلایا اللہ کی کائنات کا. اس کائنات میں جب پروردگار نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے پوچھا پروردگار ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی ہم نے کوتاہی نہیں برتی. اور انسانوں میں اور فرشتوں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان نیکی تو کرتا ہے لیکن دماغ اس کا برائی میں چلتا ہے, نہ کرے برائی لیکن دماغ ادھر جاتا ہے, انسان پتھر نہیں ہے اور دماغ بہکتا ہے. اسی بنیاد پر تو نگاہ کا پردہ ہے حضرت. کسی غیر کی بہو بیٹی کو آپ دیکھیں, میں تھوڑے اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا, تھوڑے میں زنا کروں, ارے نہیں کرو گے لیکن دماغ تو بہکے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دل بہکتا ہے, نگاہیں بہکتی ہیں, قدم بہکتے ہیں اور اس کے بعد آخری مرحلہ زنا کا. یہ سب زنے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ مراحل ہیں, ان سے منع کیا گیا. تو ہم انسان اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں تو معصیت کی طرف دماغ ہمارا جاتا ہے, نہ کریں الگ بات, ہم معصوم نہیں ہیں, وہ صرف انبیاء کرام جو معصوم ہوتے ہیں. ہم گناہوں کے پتلے ہیں, ہم کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں. بچ جائے اللہ کی مرضی. اس کے مقابلے میں فرشتے, فرشتوں کا قرآن تعارف کراتا ہے کہ ان کے دماغ میں گناہ کا اور نافرمانی کا خیال تک نہیں آتا. فرشتوں کے ذہن میں نافرمانی کا خیال تک نہیں آتا. وہ نوری مخلوق ہے, ان کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا ہے. ارے کپڑا آپ بناتے ہیں لوم میں تو اس کپڑے میں بھیم اور کانڈی میں جو لگائیں گے وہی تو کپڑا بنے گا. سو اس کاٹن کی بھیم اور کاٹن کی کانڈی تو کیا ریشم تیار ہوگا؟ جیسا را مٹیریل ہوگا بلڈنگ اور نقشہ ویسا ہی تو ہوگا. فرشتوں کی پیدائش میں خداوند قدوس نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے, اور انسان کی پیدائش میں دونوں کو ملا کر گوندا ہے, اطاعت اور نافرمانی دونوں کو ملا کر 50% یہ 50% وہ, اور ملا کر کہے انسان صاحب تیار کر دیے. ان کے اندر اطاعت بھی ہے نافرمانی بھی ہے. انہی ہاتھ پیر سے آپ چل کر مسجد میں آ گئے اور انہی ہاتھ پیر چل کر کوئی کہیں اور گیا ہوگا. یہ مجمع جو آپ کو جمعہ میں دکھ رہا ہے یہ پنج وقتہ نماز کے مقابلے میں کم سے کم 4-5 گنا زیادہ ہے. یہ جمعہ کا مجمع ہے. اور عید میں کہاں تک رہتا ہے؟ کمپاؤنڈ کے باہر تک. خالی مسجد اقصی میں تمام مسجدوں میں, بغل کی مسجد میں آپ چلے جائیں یہاں تک رہتا ہے, فرقانیہ میں آپ جائیں باہر تک, سمرو باغ میں باہر تک, اسما میں, ہر مسجد میں مجمع, عید کا مجمع جمعے سے تقریباً ڈبل ہوتا ہے. اب ذرا غور سے آپ سنیے گا, جن کو غلط فہمی کہ سب خیریت ہے ماشاءاللہ سب نمازی ہو گئے, جو فرق عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں ہے اتنا بڑا مجمع جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا. اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی جمعہ میں 3,000 کا مجمع ہے اور عید میں 6,000 کا مجمع ہے, ہر مسجد کا وہی حال ہے. یعنی اتنا مجمع جو عید میں آیا تھا وہ جمعہ بھی, جبکہ اللہ معاف کرے عید میں بھی بہت سے لوگ سوئے رہے, رات بھر بازار گھومے اور اس کے بعد سو کے اٹھے, اب کپڑے فریش ہو رہی ہے, پانی گرم ہو رہا ہے, تب تک یہاں جمعہ خطبہ سب ہو کے فرصت لیا, پھر نہا دھو کے باہر نکلے اور پورے شہر کو گھوم گھوم کر کے عید کی مبارکباد دے رہے. جیسے بعض بے غیرت روزے دار, بے روزے دار روزہ ایک نہیں لیکن افطار میں ہر روز کہیں نہ کہیں نئی جگہ, جو حال افطار پارٹیوں میں ہوتا ہے اس سال جو بیٹھے رہتے ہیں اس میں سے 90% غیر روزے دار ہیں, وہی بار بار نہیں دیکھتے کئی منٹ بچا. ارے ظالموں روزے داروں کو جلدی نہیں ہے. جس نے 16 گھنٹہ صبر کیا وہ 5 منٹ اور صبر کرے گا. بے صبری کس کو ہے؟ بے روزے داروں. یہ ہے انسان کی کہانی. فرشتوں نے سوال کیا کہ پروردگار آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں ہماری کسی کمی کوتاہی کی بنیاد پر؟ اللہ نے کہا نہیں. تو پروردگار وہ کرے گا کیا؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں آپ کی, اس کے اندر دو ہی مادے ہیں, ایک اطاعت کا ایک نافرمانی کا. تو اطاعت میں کیا ہم کم تھے؟ نہیں. تو کیا اس کو خون خرابے کے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ کیا جنات پہلے سے خون خرابے کے لیے کم تھے؟ کم وقتوں نے بڑا ہنگامہ کر رکھا تھا. یہ سوال کیا فرشتوں نے, سوال معقول تھا. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میرا مقصد کچھ اور. یہ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے، پھر اصل ہے امتحان. اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو زوال کے وقت نماز حرام نہ ہوتی. اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو عید اور بقرعید کو روزہ حرام نہ ہوتا. امتحان مقصد ہے. جب کہیں کھڑے ہو جاؤ، جب کہیں بیٹھ جاؤ، فجر کی نماز سے پہلے اٹھو، فجر کے وقت سے پہلے اٹھو، دو رکعت نفل پڑھ کر گڑ گڑا کے رو تو عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہاری دعائیں اوپر جانے کے لیے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. فجر کی نماز پڑھ لی، نفل مت پڑھنا، اور سورج طلوع ہونے لگا تو کچھ مت کرنا. میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ نے منع کیا. من مانی نہیں، اس کے حکم کے مطابق چلو. ابھی آپ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جیسے ہی آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھا، اب آپ مالدار اپنے گھر کے ہوں گے، وہ لباس پہن لو جس لباس میں قبر میں اتارے جاؤ گے. یاد کرو اپنی قبر کو، یاد کرو اپنی آخرت کو. جب وہاں طواف کرنے جائے گا حاجی، عمرے کا طواف کر رہا ہوگا، تو شاہ سلمان بھی اسی لباس میں ہوں گے اور ہمارا غریب بھی اسی لباس میں ہوگا. منا کے میدان میں جا کر جنگل میں بسنا ہے، عرفات کے میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا ہے، وہاں قالین نہیں لگے گی، وہاں اے سی روم نہیں ہوں گے. مزدلفہ کے میدان میں رات کے آخری حصے میں لوٹ کر آنا ہے، کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہے. سارے انسان ایک مقام پر ایک لباس میں اور ایک شکل کے ہونے چاہیے. یہ مشق کرائی جا رہی ہے دنیا کی اس بازار سے نکلنے. تو خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے. اعلان کیا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مرد و عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کاہے کے لیے؟ آزمائش کے لیے. فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو دماغ دیا، دل دیا، ناک دی، کان دیے، آگ دی، دیکھ لے، سن لے، سونگ لے، چکھ لے، پکڑ لے، اندھا بہرا بن کر نہیں، دنیا گھوم لے. یاد رکھنا کامیابی اسی راستے میں ہے جو انبیاء کرام بتلا رہے ہیں، اور ناکامی شیطان کے راستے میں ہے. فرق کیا ہے؟ انبیاء کرام اوریجنل دودھ بیچ رہے ہیں، تھیلی بھی نہیں دے رہے، تھیلی اپنی لے کر آؤ، اور شیطان ملاوٹ والا بیچ رہا ہے، ایک تھیلی دودھ کی، ایک تھیلی گفٹ میں. خوبصورت پیکنگ، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. قرآن نے فہرست دلائی کہ شیطان انسان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا، رنگین گاڑی، بہترین مکان، بہترین لباس، بہترین عورت، بہترین دوست، بہترین غذا، بہترین غذا، بہترین لباس. کیا ہے؟ کیا رکھا اس کے اندر؟ جس میں گندا، دل گندا، لباس عمدہ، کیا ہونے والا ہے؟ یہ قبر میں کام آئے گا. نبتلی ہی ہم انسان کو آزماتے. فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، راستے ہم نے کھول دیے، ادھر چاہو ادھر جاؤ، ادھر چاہو ادھر جاؤ. مسجد میں آنا چاہو تو آ جاؤ، پیر لے کر آپ کو آئے گا، اور نہ آنا چاہو تو فرشتے اٹھا کر نہیں لائیں گے. گناہ سے بچنا چاہو بچ جاؤ، نہیں بچو گے، شراب خانے میں جاؤ گے تو فرشتے راستہ روک کر نہیں کھڑے ہوں گے، زنا کے اڈوں میں جاؤ گے تو فرشتے راستہ روک کر نہیں کھڑے ہوں گے. تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہو جنت میں جاؤ، چاہو جہنم میں جاؤ. جنت میں سب جاؤ جگہ تنگ نہیں، جہنم میں سب آؤ جگہ تنگ نہیں. یہ بھی اللہ نے بہت بڑی بنائی، وہ بھی اللہ نے بہت بڑی بنائی. کہاں جانا چاہتے ہو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا. یہ دنیا جو ہم سے پہلے آئے ان کی بھی چھوٹ گئی، ہم آپ موجود ہیں ہماری بھی چھوٹ جائے گی. ہم سے پہلے کچھ پاگل دیوانے تھے، وہ کہتے تھے یہ مکان میرا، وہ دکان میری، وہ کھیت کلیان میرا، اور موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا تو کیا لے کر گئے؟ کالیاں. کما بدا کم تعودون، ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے، قبر سے بھی ننگے اٹھو گے، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. پھر یہ دنیا حاصل اس کا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے منع نہیں کیا، کھا لو، پہن لو، رہ لو، لیکن تم سمجھتے ہو کہ میرا ہے، ذرا غور کر لینا کہ تمہارا کہاں تک ہے. یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ ابن آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. ارے نادان انسان، تو کہتا ہے میرا مال میرا مال. ارے ظالم، جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، اور جو اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کر دیا اور آخرت میں ملا وہ تیرا، باقی جو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرا نہیں، تیرے وارثین کا، تیرے دشمنوں کا. باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہے کہ باپ کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. سب باٹ بوٹ کے فرصت لی، اور ابا کا قرضہ کون دے گا؟ اور جب ابا پر قرضہ ہے تو قبر میں تو باپ کی ٹکائی ہونی ہے. یہ موٹے موٹے آنسو روتے، ہائے ابا ہائے ابا. اگر واقعتاً ہمدردی ہے تو باپ کے کم سے کم معاملات معلوم کرو، اور ادھر توجہ نہیں ہوتی عام طور. جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا وہ تو غریب غم میں ڈوب گیا، لیکن دوست و احباب ہیں، جس طرح جا کر دوست و احباب قبر کھودنے کا انتظام کرتے ہیں، کفن لانے کا انتظام کرتے ہیں، نہلانے دلانے کا انتظام کرتے ہیں، بورڈ لکھانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ سارا کام دوست لوگ کرتے ہیں، محلے کے لوگ کرتے ہیں. ان میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بیٹوں سے پوچھیں کہ اماں یا ابا پر کسی کا حق تو نہیں تھا. ہر انسان پر کہیں نہ کہیں لین دین تو ہوتا ہے. اگر کسی کا لین دین باقی ہے تو سن لیجئے کان کھول کر، مستحب طریقہ یہ ہے کہ جنازہ قبر میں اتارے جانے سے پہلے وہ معاملہ حل کر لیا جائے. اس لیے کہ جنازہ قبر میں رکھا گیا اور ہم دفن کرنے والے لوٹے، ہم 40 قدم پیچھے لوٹے ہوتے ہیں، حساب و کتاب کے فرشتے آ جاتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو، آپ نے نیٹ سے کسی کا ٹکٹ نکالا اور وہ میسج اس کو دیا غریب کو، لیکن موبائل کھیلتے کھیلتے اسے ڈیلیٹ کر دیا. اب اس سے جن نے کہا تھا کہ ٹکٹ کو میسج دکھا دینا، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہاں حیران ہو گئے. وہ غریب چلا گیا، گاڑی میں سوار ہو گیا، اب وہاں سے موبائل کرتا ہے کہ بھائی میسج تو میرا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ذرا ایجنٹ سے کہو کہ مجھ کو میسج کر دے. ہاں ایجنٹ ذرا باتھ روم میں ہے، ناشتہ کر رہے ہیں، کچھ مہمانوں سے بات کر رہے ہیں، تب تک پی ٹی نے آج کہا ٹکٹ تو حضرت تو بے ٹکٹ تھے. ہتھکڑی پڑ گئی. کیوں پڑی؟ جہاں سے اس کو مدد پہنچنی چاہیے تھی اس کو فرصت نہیں. اب وہ اٹھا کر اندر کر دیا گیا، کلیان سے چلا فیملی کے ساتھ، اور ایگت پوری میں اس کو اتار کے نیچے لاکب میں ڈال دیا گیا. اب میسج ڈال رہے اس کو ایجنٹ صاحب، ہاں وہ تمہارے موبائل میں میں نے میسج ڈال دیا ہے، بابا گاڑی تو گئی اور میں لاکب میں اندر ہوں، ٹی ٹی نے مجھ کو بے ٹکٹ پکڑا اور اندر کر دیا. ارے اصل میں میں ناشتہ کرنے لگا تھا اور اصل میں نہانے لگا تھا، جو آج کی نئی جنریشن کا عام مزاج ہے. آپ باہر والے قبر والے کی مدد کر سکتے ہو، لیکن توفیق کس کو؟ اولاد اپنے ماں باپ کی مدد کر سکتی ہے، ان کا حق جس کی بنیاد پر قبر میں ان کی پٹائی ہو سکتی ہے ادا کر دو. اور مسئلہ یہ کہتا ہے، آپ لوگ سن لیں مسئلہ، تھوڑا تلخ حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو، معافی کی درخواست کے ساتھ. اسلامی اصول یہ ہے، جب کوئی آدمی مرا اور اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو اللہ کے سپر کمپیوٹر میں مرنے والے کے مال کا اتنا حصہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا، دو چاہے مت دو. اگر میں مرا اور میرے اوپر کسی کا 10 لاکھ 5 لاکھ قرضہ ہے اور میں 25 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کے مر رہا ہوں، کیش چھوڑ کے مر رہا ہوں، سامان چھوڑ کے مر رہا ہوں، تو میرے مال کا وہ 5 لاکھ جو قرضہ ہے میرے اوپر، وہ میرے کھاتے سے اس قرض والے کے کھاتے میں خود بخود ٹرانسفر ہو گیا. اس مال کو جو کھائے گا وہ حرام کھائے گا، دو چاہے مت دو. اب تم نے کیا کیا؟ بیٹی بیٹوں میں بانٹ لیا، اتنا اماں کا، اتنا آپا کا، اتنا بھیا کا، اتنا میرا. وہ 5 لاکھ کہاں جائے گا؟ وہ اس کا دیا نہیں، اور ماشاء اللہ عبادات چالو ہیں، ایک نہیں قبول ہونے والی. تمہارے بعد تمہاری اولاد کھائے گی تو حرام کھائے گی، نسل در نسل حرام کھائے جا رہا ہے. کیوں؟ باپ کے اوپر حق تھا، وہ دیا نہیں. کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے مرنے والے کی پراپرٹی کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے اس کے ہی پیسے سے کفن دفن کا انتظام ہوگا. لوگ کر دیں مرضی ان کی، ورنہ کفن دفن کا خرچہ بھی مرنے والے کی پراپرٹی سے جائے گا. اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد اس کی اگر کوئی جائز درست وصیت ہے تو وہ 1/3 سے 33% اس کے مال سے وصیت ادا کی جائے گی. اس کے بعد جو بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. نہ قرضے کسی کو پڑی نہ وصیت کی کسی کو پڑی. اب وصیت کہتے کس کو ہیں؟ یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو سن لیں ذرا. وصیت وارث کے حق میں معتبر نہیں ہوتی. جس کو پراپرٹی ملنے والی ہے اس کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے. اور وصیت صحت کی حالت میں ہو, ہوش و حواس نہیں ہے, اسٹمپ بن کر تیار ہے, مرتے وقت باپ کا انگوٹھا لیا, اسٹمپ پہ رکھا, کاغذ پہ لگا دیا اور باپ کی ڈپلیکیٹ سائن کر دیا, صاحب دیکھو ابا سائن کر کے انگوٹھا لگا کر گئے تھے, وہ فلانا کارخانہ مجھ کو الگ سے میرے نام پہ کر کے گئے ہیں. اب کرتے رہیے آپ پنچایت, مسئلے کا حل کہاں سے ہوگا؟ اور وہ ماشاء اللہ حاجی صاحب, نوازی صاحب اور ذمہ دار صاحب اور فلاں صاحب, وہ بے تکلف حرام کھا رہے, ان کا ضمیر خوب جان رہا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں, لیکن دنیا کی حویث. تو قبر میں جانے سے پہلے اللہ ہم کو ہماری آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے انسانوں دنیا چھوٹے گی, یہاں نہیں رہنا. پیدا ہوئے ہو گندے قطرے سے اور مر کر کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاؤ گے. اس بیچ میں اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, امیر کو امیری کے ساتھ, غریب کو غریبی کے ساتھ, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو دین کے کام میں لگاؤ تو تمہارا بھلا ہوگا. نہیں لگاؤ گے, کوئی ایک خدا کو نہ مانے, کوئی ایک نماز نہ پڑھے, کوئی ایک تلاوت نہ کرے, کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا نہ ہو, خدا کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہم نے ووٹ دے کر پانچ سال کے لیے خدا کو نہیں چنا ہے. ہم عدم اعتماد تحریک لا کر خدا کے خلاف ووٹنگ نہیں کر سکتے. خدا کو خدا مانو تو خدا ہے, نہ مانو تو خدا ہے. مانو گے تمہارا بھلا ہوگا, نہیں مانو گے اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا. یہ ہے حاصل انبیاء کرام کی تعلیمات کا. ہم کو آپ کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں, اپنی نماز درست کریں, کلمہ درست کریں, قرآن پاک کی تلاوت درست کریں, موٹے موٹے مسائل سیکھیں, اور سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہم کو دین سیکھنا ہے. جس طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے پیر میں چوٹ لگ گئی, ورم آ گیا, ایکس رے نکالا, ڈاکٹر نے کہا ہڈی فکچر ہو گئی. اب جیسے ہی ایکس رے آیا عورت بھی ناراض, سارا کام چھوڑو تم, کاروبار دیکھا جائے گا بعد میں, پہلے ایڈمٹ ہو. اب بیٹا بھی ناراض, ابو آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ پیر رکھ کر چل رہے ہیں, آپ کی ہڈی فکچر ہے, نہ جانے کیا ہو جائے گا. سارا کام چھوڑ کر پہلے علاج. ڈاکٹر کیا بولے گا؟ پلاسٹر. پلاسٹر کا مطلب اب یہ پیر جو ہے یہ بندھا رہے گا 15 روز تک, کہیں جانا نہیں. اب کارخانہ کون دیکھے گا؟ اب کاروبار کون دیکھے؟ ارے اس کو پیر بچانا ہے اپنا بھائی. ایڑی میں چوٹ آ گئی ہے, ایڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, گھٹنے میں چوٹ آ گئی ہے, گھٹنے کی کٹوری ٹوٹ گئی ہے, خطرناک مسئلہ ہے. جب انسان کو احساس ہو جائے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. آج ضرورت ہے ہم کو اس بات کے احساس کی کہ میرے اندر دین نہیں ہے, میری زندگی مطابق شریعت نہیں ہے, میں اگر اسی حال میں مرا تو انجام اچھا نہیں ہوگا. بس یہ ایکس رے رپورٹ سامنے آئے گی تو انسان دین کے لیے قربانی پیش کرے گا, اور جب انسان دین کے لیے قربانی پیش کرنے کو تیار ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آئندہ دنوں میں آپ کے تھانہ ضلعے کا اجتماع 21-22 تاریخ کو ویرار میں ہونے جا رہا ہے. جمعہ کے دن شام سے ہی وہاں چلیں سب سے بہتر, ورنہ سنیچر کی صبح سے. اور یہ بات میں بار بار کہا کرتا ہوں, آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میرا اپنا دسیوں مرتبہ کا تجربہ ہے. جس طرح جمعہ پڑھنے آپ بھی آئے, کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں, کچھ لوگ خطبے کے وقت آئیں گے, اور کچھ لوگ نماز شروع ہونے کے بعد بھاگتے بھاگتے آ کر کھڑے ہوں گے. کیا فرق ہے؟ آپ نے طلب کے ساتھ دین کی بات سنی, آپ کا فائدہ ہوا, اطمینان سے آپ نے نماز پڑھی, اللہ کے نماز قبول ہوگی انشاءاللہ. اب وہ جو بھاگتے بھاگتے آئے اور باہر کھڑے ہوئے بعد میں اور پہلے نکلے, وہ محروم آئے اور محروم گئے. اجتماعات بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے بستر لے کر جا کر وہاں پڑ جاتے ہیں, وہ اگر بیان کی آواز کان تک صاف نہیں بھی آ رہی ہے لیکن طلب کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جب رحمتوں کے فیصلے ہوں گے وہ محروم نہیں کیے جائیں گے. اور ایک طبقہ ہوتا ہے, کھانا کہاں کھانا, فلاں ہوٹل میں اچھی اچھی ملتی, زہر بات کس کا بیان ہوگا, مغرب بات کس کا بیان ہوگا, رات میں تو مچھر یہاں کاٹتے ہوں گے, دھول بہت ہوتی ہوگی, وہ سنڈاس کی لین ہے مجھ سے جمع جمتا نہیں ہے, وہ تھالی میں ایک ساتھ کھانا کھاؤ 10 طرح کے لوگ ہاتھ ڈالتے, ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جاتا ہے شو کرنے. اور یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ دعا سے پہلے ہی باہر نکلے گاڑیاں اسٹارٹ کر لیتے ہیں, آمین آمین آمین برحمتک یا رب العالمین. سب سے پہلے ہنڈی پہنچے ہم, ان کو طبقہ دے دو, جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دو. کیا لے کر آئے آپ وہاں سے؟ آدھے گھنٹے ہنڈی آگے, پھر آنے کے بعد ارے محروم القسمت, دعا ہی نہ مانگ سکے سکون سے. ایک آدھ گھنٹہ بعد میں آئیں گے, کیا دقت ہے؟ اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کا طبقہ ہوتا ہے جو اس رات وہاں رکتا ہے, کاہے کے لیے؟ بھائی منڈپ بھی تو کھولنا ہے, سامان بھی سمیٹنا ہے. یقین جان لیے اللہ کی رحمتوں کے خزانے ان پر اڑے لے جاتے ہیں. استماعات میں وقت لے کر جائیں, اپنے بچھانے کا سامان لے کر جائیں. بھونڈی والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے, کون کی تھیلی پھاڑ لو, دو حصے ہو جائیں گے, اس کے آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لوں. استعمال کرو, چاہو تو لے کر لوٹ جاؤ, چاہو وہی چھوڑ دو, کہاں مہنگی چیزیں. اپنا مسلح, ایک آدھ لنگی وغیرہ, چادر ضرورت پڑے کبھی خدا نہ خواستہ نہانے کی حاجت ہو, لنگی ساتھ میں ہونی چاہیے. اس عزم کے ساتھ جائیں کہ دو دن وہیں رہنا ہے. آپ کو مچھر اٹھا نہیں لے جائیں گے, دھول سے آپ دب نہیں جائیں گے. اس طلب کے ساتھ وہاں پہنچیں گے تو اللہ بندوں کو نوازے گا. اور لوم کے مالکان, سنو کان کھول کر, آپ کے وہ سارے ٹیمپو, وہ ساری لاریاں جو آپ کے تاخیر ہوتی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں کاروبار برکت ہو, اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. اپنی اپنی لاریاں لگا دیجئے. کتنا خرچہ آئے گا؟ 1000-2000 روپے کا ڈیزل جلے گا. اللہ کی رحمت بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی. ارے غیر مسلم اپنی گاڑیاں لگا دیتے ہیں برکت کے لیے, آج ہر آدمی رو رہا ہے, 500 لوم چلا رہے ہیں, بول صاحب سکون نہیں ہے, نقصان ہو رہا ہے. نقصان تو ہو گئی, جب تک اللہ کی طرف فیصلہ نہیں ہوئے گا نفع کہاں سے ہوئے گا؟ آپ خود بھی جائیں, کارخانوں کے کاریگر جانا چاہتے ہیں, بالکل بشاشت کے ساتھ ان کو آپ اجازت دیجیے. ایک دن دو دن لوم نہیں چلے گا, کچھ فرق نہیں پڑنے والا. آپ تو آئے دن پلاننگ کرتے رہتے, لوم کیسے بند کرایا جائے, پروٹیکشن ڈاؤن کیسے ہو. تو آپ کرو گے کام, ہم کچھ سکھاتے ہو. اللہ کے بندوں موقع ملا ہے, اگلے سال اجتماع کا موقع ہے, کہ اس وقت تک ہم ہو نہ ہو کیا معلوم, زندگی موت کا کیا ٹھکانا. اور ان بڑے اجتماعات کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اگر 3-5 لاکھ اللہ کے بندے وہاں جمع ہوئے, کیا وہاں اللہ کے نیک بندے نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. جس طرح میں کہا کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں کہ مدرسوں سے آنے والے سفرا کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو, انہی میں کتب غوث و امثال چھپے ہوئے ہیں. اس عمومی اجتماع کے اندر اللہ کے بہت سے وہ نیک بندے ہیں جن کی رات کی دعائیں دنیا کو اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں, انہی میں وہ بھی ہیں. اور جب خداوند قدوس آسمان سے رحمت کے فیصلے کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار فلاں فلاں تو بندہ آپ کا نیک تھا, اس کو تو خیر ملا, ہم سمجھے. بہت سے لوگ اور بیٹھے ہیں اسی انداز کی نقل کر رہے ہیں, وہ بھی اس طرح مانگ رہے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہیں اور آ کر طلب لے کر وہ بھی پڑے ہیں گرچہ اس لائق نہیں ہے. پروردگار کہتے ہیں جاؤ جب بانٹو سب کو. تو جس طرح تراویح ختم ہوتی ہے, ہم جب بانٹتے ہیں تو نمازیوں کو بھی دیتے ہیں, بے نمازیوں کو بھی دیتے ہیں, بالغ کو بھی دیتے ہیں, نابالغ بچوں کو بھی دیتے ہیں. کیوں؟ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا ہے, یہ ہماری توہین ہے کہ ہم چھانٹ چھانٹ کے اپنوں کو دیں اور جو بےچارے ہمارے مجلس مسلی نہیں ہیں ان کو نہ دیں. تو پروردگار تو دنیا کے بڑے بڑے فیاضوں سے بڑا فیاض ہے, سخیوں سے بڑا سخی ہے. اعلان ہوتا ہے ہا اولا جلسا لا یشقا جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو ہم محروم نہیں کریں. یہ فائدہ ہوتا ہے ان بڑے اجتماعات کا, یہ فائدہ ہوتا ہے. میرے دوست میڈیکل اسٹور کے مالک مجھ سے کہنے کہ مولانا ایک بات کہیے, ہمارے ابا 4 مہینے میں چل رہے ہیں, وہ 4-4 مہینے لگاتے ہیں, ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں مولانا, لیکن یہ بتلائیے کیا جماعت میں جانا ضروری ہے؟ یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو مخالف نہیں ہے لیکن دماغ میں بات بیٹھتی نہیں. کیا مولانا ضروری ہے؟ کیا وہ نماز یہاں نہیں پڑھ لیں گے, تلاوت یہاں نہیں کر لیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اور وہ جواب آپ بھی سن لیجیے, آپ کے کام آئے گا. میں نے کہا ابھی کل ہی آپ کہہ رہے تھے کہ دادی ہماری بیمار ہے, ہم نے ان کو ایڈمٹ کر دیا ہے. تم یہ بتلاؤ تمہارے گھر میں ڈاکٹر ہے, 4 ڈاکٹر ہیں, گھر کا میڈیکل اسٹور ہے, دادی کو گھر میں رکھ کے علاج کیوں نہیں کرتے؟ جو دوا وہاں کھائیں گی یہاں نہیں ملے گی, جو ڈاکٹر وہاں علاج کرے گا وہ یہاں جاستا ہے. دادی کو گھر میں رکھ کے علاج کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ چپ. میں نے کہا ایڈمٹ اس لیے کرتے ہو نا, گھر میں احتیاط نہیں ہو پاتی, پرہیزی کھانا نہیں ہو پاتا, خاندان کے لوگ ملنے آتے ڈسٹرب بہت کرتے ہیں, انفیکشن ہوتا ہے, سو نہیں پاتی ہے, گھر میں رہے گی تو ہر بات میں ٹانگ ڈالے گی بڈھی. ایڈمٹ کر دیں گے, ڈاکٹر کی پابند ہو جائے گی, اب علاج ہوگا. 100 میٹر کے فاصلے پر یہ فرق آپ تسلیم کر رہے ہو. بندہ گھر میں رہتے ہوئے وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو کیفیت گھر چھوڑنے کے بعد بنتی ہے, یہ فرق ہے. تم اپنے گھر کا بستر چھوڑ کر مسجد میں آ کر لیٹ جاؤ, دیکھو کیفیت کا فرق ہے کہ نہیں ہے. جب بندہ اپنا گھر چھوڑ کر کھلے آسمان میں جا کر اللہ کے سامنے بیٹھے گا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ کیا وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں کھلے آسمان میں 30 لاکھ حاجیوں کو جمع کیا جاتا ہے؟ یہ کام مکے میں ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کو پیار آتا ہے ان اجتماعات میں، کھلے میدانوں میں رہنے میں، اور مصیبتیں برداشت کرنے میں، مشقتیں برداشت کرنے میں خدمت کرنے والی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن تکلیف تو ہونے والی ہے. کہاں گھر کا، RCC عمارت کا بیت الخلا، جہاں ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، پانی افراد موجود ہے، دروازہ مضبوط موجود ہے، جب تک چاہو بیٹھو، اور کہاں اجتماعات کے ریڈی میڈ بیت الخلا، دونوں فرق ہے. کہاں گھر کا وضو خانہ، ہاتھ دھویا تو تولیہ، پیر دھویا تو تولیہ، صابن لگا کے منہ دھویا تولیہ، وہاں لین لگا کر منہ ہاتھ دھونا ہے، کچی مٹی ہے، اجتماعات بستر پڑے ہوتے ہیں، نکلنے والے ساتھی نکلتے ہیں، مٹی ہو جاتی ہے، کسی کے پاؤں پر پیر پڑ جاتا ہے، دھکا لگ جاتا ہے. یہ ساری قربانیاں برداشت کرتے ہوئے ہر آدمی ہاں ساتھی ہاں ساتھی برداشت کرتا ہے، اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ہم انسان جس طرح 3 دن اجتماع میں گزارتے ہیں، اگر لوٹ کر آنے کے بعد اپنی آبادیوں میں وہی اخلاق کا مظاہرہ کریں، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. جو محبت اور اخلاق کا رویہ اجتماع گاہ میں ہوتا ہے، ہاتھ آتی ہاتھ آتی، ہاں بھائی ہاں بھائی، میرا بھائی پہلے کالے میں بعد میں کھاؤں، ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں پر؟ اگر وہی ہمارا اخلاقی معاملہ مقام پر آنے کے بعد ہو جاوے، سال نہیں بیتے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا. اور اسی بات کی محنت کی جائے گی. الگ الگ علاقوں سے لوگ گاڑیاں نکالیں گے، آپ کے مسجد اقصا سے بھی انشاءاللہ سنیچر کے دن 21 تاریخ کی صبح یہاں سے گاڑی جائے گی. یہ تو چند لوگوں کا انتظام ہو رہا ہے. گاڑی میں جانے والے ساتھی مسجد کے جماعت وار ساتھیوں کو اپنے نام لکھوا دے، 200 روپیہ اس کا کرایہ رکھا گیا ہے، تو بہت کم کرایہ ہے. آپ جائیں گے اور اجتماع کے بعد گاڑی آپ کو لے کر آئے گی، سنیچر کے دن صبح مسجد اقصا سے گاڑی نکلے گی. یہ جو ہمارے ساتھی گاڑیوں کا اعلان کر رہے ہیں، تو چند گاڑیوں کی بات ہے. میں لوم کے مالکان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو، جماعت کے ساتھیوں کے آ کر بتلا دو کہ میری 2 گاڑی 2 لاری 2 ٹیمپو یہاں کھڑا رہے گا، آپ بھیجو غریب کاریگروں کو میری طرف سے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، مجھ کو بھی اس کا حصہ ملے گا. تمہارا 1000 2000 5000 خرچہ ہوگا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہ تو جماعت کے ساتھی بیچارے ترتیب بناتے ہیں. اور جانے کے لیے بہت دور تو نہیں ہے ویرار، یہاں سے آپ بائک سے نکل جائیں، چنچوٹی ہوتے ہوئے آپ آٹو سے نکل جائیں، بالکل قریب ہے. لیکن جانے والے ساتھیوں، وہاں ٹھہرنے اور رہنے اور ادب و احترام کے ساتھ جم کر اللہ سے لینے کے عزم کے ساتھ جائیں. باغا باغی، سرحد چھو کر بھاگنے والا کام خدا کے واسطے مت کیجئے، ورنہ کچھ حاصل لگنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے اس اجتماع کو پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، بھرپور کامیابی سے ہمکنار کرے. بہت سا کام باقی ہے ابھی. عام طور پر اجتماعات میں ہوتا ہے، جب وقت قریب آتا ہے تو پھر عملہ جمع ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں افراد کم پہنچ رہے ہیں، صبح کے وقت نکل جائے یہاں سے، فجر کے بعد نکل جائے، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کام کرے، پھر لوٹ کر آ جائے، اپنا کاروبار کرے. اللہ کے بندو، اجتماع بھی ہمارا ہے، کاروبار بھی ہمارا ہے. کاروبار دیکھتے ہوئے اجتماع کی خدمت کریں گے، میدان محشر میں یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، قبر کی تنہائیوں میں چیزیں ہمارے کام آئیں گی. جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے پیسہ لگائے، وقت دیا ہے وقت لگائے، طاقت دی ہے طاقت کا استعمال کرے. اس اجتماع کی خدمت بھی کرنی ہے اور چل کر اس میں شریک ہو کر اپنی آخرت بھی بنانی ہے انشاءاللہ. سب لوگ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. انتہائی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ روز جمعہ کا تعلیم کے رام جانا